operatorem, który identyfikuje i potwierdza cel, wyjaśnia Tomasz Szatkowski z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Pomyłka no jest możliwa, ale jej prawdopodobieństwo jest ograniczone. Ja zastanawiam się także nad takim mało prawdopodobnym, ale możliwym scenariuszem, że separatyści mieli na swoim wyposażeniu samą wyrzutnię za darem naprowadzania. Przez ta wyrzutnia nie ma tego systemu rozpoznawania swój obcy. Jest to technicznie trudne do zrobienia, ale możliwe, że cel był wskazany za pomocą, nie wiem, lornetki i przekazany tejże wyrzutni, która już go zestrzeliła. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Jest wniosek o aresztowanie prezydenta Zawiercia Ryszarda M. na 3 miesiące. Wczoraj częstochowska prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne. Jeden z nich dotyczy przyjęcia 40 tysięcy złotych łapówki. Ryszard M. złożył obszerne wyjaśnienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Poza nim zatrzymano jeszcze jedną osobę, która usłyszała zarzut płatnej protekcji. To mieszkaniec Zawiercia Bartłomiej K., który powoływał się na wpływy w Urzędzie Miasta. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu 8 lat więzienia. Potężny korek na Zakopiance. W miejscowości Rdzawka doszło do zderzenia dwóch aut. 5 osób zostało rannych. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. I bez nich jednak podróż z Zakopanego do Krakowa trwała dziś nie krócej niż 3 godziny. Sąd apelacyjny w Mediolanie oczyścił Silvia Berlusconiego z zarzutu nadużycia władzy i korzystania z prostytucji nieletnich, czyli słynnego bunga bunga. W pierwszej instancji ponad rok temu były premier Włoch skazany został za to na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych. Po 3-godzinnej naradzie sędziowie wydali wyrok. In nome del popolo italiano, Silvio Berlusconi oczyszczony został z obu zarzutów nadużycia władzy, jakim było zabieganie o uwolnienie z aresztu zatrzymanej za kradzież Marokanki Ruby oraz korzystania z prostytucji nieletnich. Ruby miała wtedy 17 lat. Brała udział w wyuzdanych przyjęciach bunga bunga urządzanych przez ówczesnego szefa rządu w jego rezydencji pod Mediolanem. W czerwcu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji skazał Berlusconiego za oba te przestępstwa na 7 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz piastowania urzędów publicznych. Sąd apelacyjny uchylił ten wyrok. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Nadal upał. Od jutra na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ziemia lubuska, Wielkopolska, a potem województwo kujawsko-pomorskie i centrum kraju łódzkie. Prognozujemy temperaturę maksymalną powyżej 30 stopni i tak ciepło będzie przez kilka dni. Anna Nemec z MGW dodaje, że deszczu i burz możemy spodziewać się jutro od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Kielecczyznę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W zagadkowym studiu pojawi się wybitny fizyk, współtwórca Centrum Nauki Kopernik, profesor Łukasz Turski. O czym będzie? O nauce twórczego czytania i kreatywnym postrzeganiu świata. W zagadkowej niedzieli między 7 a 9. Zapraszam, Kasia Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj Paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Czekamy na sprawozdania z kolarskich wypraw. Jeśli macie wolny czas, nie warto odkładać tych rajdów na ostatnią chwilę, tylko ruszyć już teraz i przysłać nam kronikę, która być może zadecyduje o waszym sukcesie i wspaniałej nagrodzie. To będzie rajd kolarski po Ibizie. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. W tym kraju byli już laureaci wakacji na dwóch kółkach i bardzo sobie chwalili pobyt. Na ciekawe duńskie trasy zaprasza Agnieszka Blanzi. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na drugą co do wielkości wyspę w Danii. Nie, nie jest to Bornholm, który się wszystkim kojarzy, tylko proszę Państwa Fionia. Fionię rozsławił jej chyba najsłynniejszy obywatel, mianowicie Hans Christian Andersen, który się urodził w Odense. I te krajobrazy fiońskie, rosochate wierzby, kręte ścieżki wśród pól, lasy, ogrody, to jest właśnie koloryt jego baśni i tak prowadzą trasy rowerowe. Wspaniale wytyczone właśnie na Fionii, poza drogami szybkiego ruchu. Fionia jest ze względu na te niezwykłe krajobrazy, brak jakiegokolwiek przemysłu, zwana właśnie zielonym sercem Danii czy zielonym ogrodem Danii. Proponuję rozpocząć wycieczkę od samego Odense, miejsca, gdzie jest wiele punktów, gdzie żył Andersen, można to sobie zwiedzić, można pożyczyć rower i tu proponuję krótką wycieczkę na południe wyspy, słynące ze wspaniałych plaż i archipelagu fiońskiego. Proszę Państwa, to jest unikat. W środku Europy nagle cofamy się o 50 lat, pływamy parowymi statkami na malutkie wysepki z typowymi rybackimi osadami, wspaniałym piaskiem, wszędzie możemy zabrać rower, obserwować dziko żyjące ptaki, zjeść smaczne śniadanie albo podwieczorek, pełen relaks, a po dniu pełnym wrażeń wrócić do Odense. Czyli my tam jeździmy po specjalnych ścieżkach rowerowych, czy po prostu po bocznych drogach? I tak, są boczne drogi, ale są również specjalnie wytyczone ścieżki rowerowe, w niektórych miejscach idące wzdłuż głównych ulic, ale tak jak wszędzie w Danii, rowerzysta ma absolutne pierwszeństwo. Po prostu wolniutko się poruszamy i podziwiamy piękne widoki. Piękne widoki, zamki i pałace, bo z tego też słynie Fionia. No a jak się tam dostać? Proszę Państwa, bardzo łatwo, mianowicie możemy dopłynąć promem do Kopenhagi, możemy również jechać z Niemiec przez Jutlandię na Fionię, blisko położona wyspa, w sumie najbliżej Polski. Także i dojazd też jest tani i wygodny. A sam pobyt też nie jest zbyt drogi, prawda? Nie jest zbyt drogi, ponieważ Dania jest dostosowana mimo tej opinii wysokich cen. Jest to najtańsze z państw skandynawskich. Są i hostele, i pola namiotowe. Także miły pobyt dla każdego. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Prawie w... nie. 10:30 po godzinie 15:00 mówi Michał Margański. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Tonacji trójki. Ależ to był koncert. Moderat i This Time jako wspomnienia z zeszłorocznej nowej muzyki. W tym roku, jak Państwo wiedzą, festiwal wraca z Doliny Trzech Stawów na swoje stare miejsce, czyli na teren dawnej kopalni. Czyli, tak właściwie de facto, to w nowe przestrzenie Muzeum Śląskiego. Tak więc druga część naszego spotkania będzie ozdobiona muzyką, którą między 21 a 24 sierpnia usłyszymy w Katowicach. Myślę, że w trakcie jednego z koncertów pojawi się, no właśnie, słyszana właśnie OMA, czyli coś dla fanów minimalnych dźwięków spod znaku wytwórni Compact, na OMA, której w zeszłym roku swój album opublikował producent działający pod pseudonimem Kolsz. Dziś jeszcze z czarnego winyla, ale już pod koniec sierpnia na Nowej Muzyce w Katowicach. Kolsz i zaprzyjaźniona z nową muzyką wytwórnia Kompakt. Fani muzyki techno i minimal będą mieli, myślę, niezłą ucztę. A przed nami, drodzy państwo, najważniejszy z instrumentów, czyli fortepian, za którym zasiądzie teraz Nils Fram. No, ciekaw jestem, czy na Nowej Muzyce będą podobne owacje. Potęga fortepianu, czyli Nils Fram w programie w trzecim, jako kolejny artysta po Hauszce, po Francesco Tristano, który pokazuje, że na tym starym, przepięknym instrumencie można tworzyć nową muzykę. A teraz, drodzy państwo, artysta, który w ostatnimi czasy włada naprawdę wieloma umysłami. devices, but that's the difference in our opinions. You're a mouthful, that a mouthful, another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful. I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. When you're feeling right at home, I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. So help me help you start it. You're too comfortable to know. Throwing out those words, no, you gotta feel it on your own. Sustain it, that's what I'm thinking, not what I'm drinking. I hold up my ways, your thoughts are pervasive. It's not a statement, but peace can be evasive. You're a mouthful, that a mouthful, another week on my own. Now I'm a novel, made resourceful. I start a chain with my thought. Talk is cheap, my darling. Chet Faker. No i szał, jaki towarzyszy ostatnio w jego osobie, jego muzyce, jego występom. Ja w gronie tych szaleńców się nie znajduję, ale z przyjemnością wysłucham go na tegorocznej nowej muzyce. I mam nadzieję, że zrobimy to razem, bo teraz dla Państwa karnety na nową muzykę, dwudniowe karnety na nową muzykę, 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. Usłyszą Państwa w Bartka Gila. No i Bartek wręczy ów karnet. Na zegarze 15.30 z drugim wąsem, tak więc zakładam, że jednak wszyscy jesteśmy już po śniadaniu. Hey guys, are you hungry? My mom made food. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, ooh, ah. I wanna say thank you. Thank you. Even more than just a man. You've really been my friend. And I wanna say thank you. Thank you. For putting me to the test. When I know you could've left me behind. When I feel like I'm knocked back off my feet. And I swear I'm all alone. You're the one who carries me. Simple thing like giving me your peace. You're strong enough to be exactly what I need. Can't see past my hand, but you're solid as a rock. You're everything I'm not. When I've done all that I can, you told me still to stand. When it's said and done, I am just what I am. So much of who we are is from who taught us how to love. So much of who we are Śniadanie przyrządzała Kelis. Ciekawe, jaką kolację przyrządzi na nowej muzyce. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A dziś w naszym zaułku, jazzowym chciałbym przywołać stronę A bardzo istotnej płyty w polskiej muzyce jazzowej, ale nie tylko jazzowej, bo również, i mówię to z pełną świadomością, muzyce elektronicznej, choć pewnie niektórzy woleliby, no pewnie woleliby, żeby w tym konkretnym przypadku mówić o zjawisku, jakim było fusion, czy tak modnym w latach 70. jazz rocku. Pięciobój nowoczesny. Taki tytuł nosi utwór, który już za moment usłyszymy. Jest to jedna z tych kompozycji, która zelektryzowała polskie środowisko jazzowe w połowie lat 70., a to z powodu absolutnego przełamania stereotypów w jazzie. Grupa Laboratorium, to właśnie temu zespołowi będziemy się dziś przyglądać, a właściwie przesłuchiwać. Tak brzmi strona A w płyty wydanej w roku 1976, płyty wydanej w polskich nagraniach z numerkiem 49. Przed nami Laboratorium w pięcioboju nowoczesnym. Thank you.

Oh, to daliśmy czadu. Dziś o takiej muzyce mówi się, że to muzyka elektroniczna, pewnie dlatego, że słychać w niej całą masę elektroniki. Z pianem Fendera, Rolandem 2000 czy syntezatorem Arp na czele. Kiedyś opisywano ją fusion czy jazz rock i swoją drogą to pewnie taki znak czasu. W programie trzecim wybrzmiał utwór Laboratorium i strona A kapitalnej płyty Pięciobój nowoczesny. Na gitarze basowej grał Krzysztof Ścierański, na perkusji i perkusjonaliach Mieczysław Górka, na gitarze elektrycznej Paweł Ścierański, Janusz Grzywacz na wspomnianym Rolandzie 2000, saksofon i klarnet basowy oraz wokal Marek Stryszowski. Laboratorium w programie trzecim i Pięciobój nowoczesny być może jako taka inspiracja dla młodych muzyków, którzy przecież na potęgę eksperymentują dziś z takimi dźwiękami. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Ponownie usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Moim i Państwa gościem będzie Łukasz Napara, rzecznik festiwalu Audio River. No a teraz już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jakubik, Bartosz Gil i mówiący te słowa Michał Margański. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. The freeway moves fast, exits come and go, right across the pond to nowhere. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Makomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzin. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orle. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Shell V-Power Nitro Plus to paliwo stworzone ze skuteria Ferrari, by poprawiać osiągi i dbać o silnik. Wlewasz do baku ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje oraz... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa. Krystian Hanke, mówię dzień dobry, w piątek 18 lipca. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Maliborska. Malezyjski samolot zestrzelili nad Ukrainą prawdopodobnie prorosyjscy separatyści, informuje telewizja CNN, powołując się na wstępną analizę amerykańskiego wywiadu. Świat czeka na międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. Rośnie liczba ofiar izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. W tym serwisie też o tym, dlaczego brytyjski premier zablokował kandydaturę polskiego premiera na szefa Rady Europejskiej. Malezyjski samolot pasażerski, który rozbił się na wschodzie Ukrainy, najprawdopodobniej został zestrzelony przez tamtejszych prorosyjskich separatystów, informuje telewizja CNN. Stacja powołuje się na wstępną analizę amerykańskich służb wywiadowczych. Dokument jest poufny, a świat domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie tragedii, która kosztowała życie 298 osób. Jeszcze dziś katastrofą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz Generalny Organizacji Ban Ki-moon apeluje, aby wszystkie strony bezzwłocznie włączyły się do przeprowadzenia prowadzenia dochodzenia, które ustali przyczynę i sprawców tragedii. Tego samego domaga się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Do tego konieczne jest zawieszenie broni. Oczywiście ważne jest, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Jest szansa na międzynarodowe śledztwo, przekonuje redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak. Jego zdaniem rządy wielu państw są bardzo zainteresowane znalezieniem przyczyn tragedii. Należy się spodziewać, że państwa zachodnie, Stany Zjednoczone, obserwują wschodnią Ukrainę. Współczesne systemy rozpoznawcze są w stanie wykryć miejsce, z którego wystartowała rakieta, kiedy uderzyła w samolot. Mało tego, jest duże prawdopodobieństwo zidentyfikowania nawet wersji systemu, jaki został użyty. Jednak na razie na miejsce katastrofy docierają przede wszystkim dziennikarze, którzy informują o porozrzucanych szczątkach maszyny i ciałach ofiar. Do katastrofy malezyjskiego samolotu nad Ukrainą wrócimy już za chwilę w naszej audycji. Wzrasta liczba ofiar izraelskiej ofensywy w Gazie. Od wczorajszego wieczora zginęło co najmniej 27 Palestyńczyków i jeden izraelski żołnierz. Kilkanaście godzin temu izraelskie czołgi wjechały do Gazy, a palestyńska enklawa jest także bombardowana z morza i z powietrza. Armia chce zniszczyć infrastrukturę Hamasu. Z kolei Hamas odpowiada ostrzałami rakietowymi Izraela. W strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Nocne naloty i bombardowania były najbardziej intensywnymi od początku najnowszego konfliktu. Niemal do rana słychać było ciągłe wybuchy bomb. Nad Gazą krążyły myśliwce, śmigłowce i drony. W wielu miejscach widziałem płonące budynki, a mieszkańcy niektórych zbombardowanych dzielnic Gazy w pośpiechu ewakuowali się do innych miejsc. Nad ranem ataki ustały, choć od czasu do czasu w Gazie wciąż słychać wybuchy. Palestyńczycy spodziewają się jednak, że wieczorem myśliwce znów będą zrzucać bomby. Palestyńskie media twierdzą, że w nocy izraelskie lotnictwo zbombardowało dwa szpitale w Gazie oraz w Beit Hanun. Nie wiadomo, co się stało z pacjentami, którzy tam byli. Z kolei Izrael twierdzi, że w nalotach, ale także w ataku lądowym przy granicy strefy Gazy udało się zniszczyć co najmniej kilka podziemnych